أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب بنو تامبالي تيتور يالا تبارك وتعالى ñu ngi ñaanal suñu yenenntu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musul ko. Ñu ngi ak yeen ba tay ci kitabu tawhid, ñi jël buntu bi nga xamne ci buntu yi gëna dangereux ci téré bi, buntu bi ci la bok, buntu bi nga xamne fi ñu tollu tay ci xéet wi rawati na ci réew mi, jarna diko fatali ak diko jangalé, diko bayan ci jumaa yi, diko waxtane ci radio yek tele yek fu nek. Luko waral moy buntu bi, tombu bi, doomu adamay rawatina julliti dañ ci am ay jafé jafé, dañ ci am ay deg deg yu doy war ba lol jural len yaccaral ci jaamu yalla. Ndax nit su gëmeene buma jaamul yalla ëlëk, amna kuma mëna tinu, amna ko xamne wolu na ko yaakar na ko dina ma ram ci kanamu borom bi, koku dootul jaamu yalla. Motax ci téré bi cheikh bi daari ci def buntu bobu tuddé ko ash-shafa'atu, moy ram, wala ngeen wax ko tinu, wala balu, wala wala wala. Bu ñew ci ta'rifuha pour ñu xam lan moy tinu ci arab, baat bi te moy ash-shafa'atu, borom xam xam ni neena ñu ko jele ci shaf'u. Da ngay deg ñu ne ash-shaf'u wal wal witr, witr moy lu tol, shaf'u moy ñaar. Kon mu nek ash-shaf'u wal witru. Ash-shaf'u moy ñaar, kon moy père, wa huwa az-zawj moy ñaar, diddul fard contraire ben, lolu moy ash-shaf'u. Bu ñewé ci l'islam, maana bi lan lay tekki moy talabul khairi lil ghairi, talabul khairi lil ghairi, ngay sakul kenen kudul yow lu bax. Bu don ben way buy lijeenti ay keyitam la, mu xam la ci barab bi, don tane yow xam na ne liggey yow ci keyit yi waye xam na la ci barab bi, est ce que dina la fi rombu dem direct lijeenti ci keyit yi? Nu muy def day ñew ci yow ne la man de dama fi am soxla, yenn saay sax mu ne la jàppale ma ci nga jóg, jiitu mu topp sa ginnaaw, ngay fëgg biro yi ba sa xarit boobu sa mbokk moomu li mu bëgg place boobu nga am, loolu mooy tinu. Wala comme tey ci jamono nit am jafe-jafe ak nguur, teeg waaji bi mu amee jafe-jafe ak nguur, am na benn mbokkam boo xam ne ci nguur gi la ne, te ku am doole la, nit ñi nu ñuy def dañuy dem ci waajooju pour lan? Pour waaji dimbali leen, pour waaji tinul leen nguur gi ci mbokkam bo seen mbokk boobu. Tey mooy li sëriñ yi def. Moo tax gis nga ci laxdari sénégalais yi buñ jàngoon laxdari sax gëm ko rek dana leen doy, mala sax dañ ko jàng gëmuñu ko. Ñi mujjee ñëw moom dañ naan sax téere bu wérul la ñooñu moom, waxuma sax ñu jëkk ñi, waaye ñi mujjee ñëw ñoom paaba ñoom dañ naan téere bi wérul. Dañ fay jàng borom téere bi ne la wal aklu bi shafaa, lekk ci ram dafa haram, maanaam di lekk alalu nit ñi, gëm ne gëm loo leen ne yowmal qiyam ñun ñoo leen di ram. Am na benn sëriñ boo xam ne taalibe yi dañ ko ne dañ ko laaj ne ko waaw sëriñ, ñun de seetlu nañ ne taalibe yi ñoom bu ñëwee fii mbiru aduna rek lañuy wax. Mu ne waaw, parce que aduna lañ am jafe-jafe, alaxira ñun rek lañ nañ ko ba pare. Moo tax bu ñëwee fii ci ñun mbiru aduna rek ñu bëgg liggéey bëgg dopatol ñu nangam bëgg keet sangam nguur gi nangam amma al-akhirah fofu fofu rek la nan ko légui yow bo amé ay talibé wala nga am ay nit yo xamné te ginaaw lañ boot nga gëm lo leen ni am nga katan am nga doole jo xamné ëlëk yowmal qiyam mën nga ñu wañ loxo yalla fokkarti lim bëggon def nga ne ko do fi def li comme li nga déggé ñu né amna benn borom xam xam Abdul Qadir Jilani ñu né benn bis dafa ñëw rek fekk ben talibem dé rek mu né nit ñi xaar leen ma ñëw rek mu naaw mu dajaje ak malakal mouti xawma ci ban asaman rek mu pes ko botu malakal mouti touru pagne bi ruuy nekkon yeb daldi wad neena kérok ñi dekké won yeb ñi déewon yeb dañoo dekk ndax ruuy dañoo naawat du gatt ci yaramu ñoñu dekk ba paré ci loolu dañ koy wax nga dégg nit ñi di yuuxu di SK di yëkke ci loxo di fétassu ñeen nit ñi di mbëk ay tabax té xam nañ né malakal mout kan moko ñëmé pes kan moy pes malakal mout kan waaw té bimu koy jël ci pesu ko kon buntu bi mbokk yi moy buntu ram lool motax ci kitabu tawhid ngeen fay fek ñu def fa buntu bo xamne bu jara jangale la bu jara leral tay ci jaamu yalla yi ndax ñu baña yaccaral ñu jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ku jaamu yalla ëlëk yowmal qiyam yalla dina la duma kon wax nañ definition bi moy ta'rif bi lan moy ram wax nañ maana bi ci arab wax nañ maana bi ci l'islam maana bi ci arab moy père maana bi ci l'islam moy sakul kenen kudul yow lu bax outal kenen kudul yow lu bax moy talabul khair lil ghairi waye mom ram dafa am ay xet laha anwa aw anwa'uha dafa am ay façon ram ram ci l'islam ñaari façon kessala hiya naw'ani ñaari xet kessala shafa'atun musbita ram gu borom xam xami saxal ne man na ne ak shafa'atun manfiya ak bo xamne l'islam daf ko dak ñaari ram yi ñu am kon bu la lajate nela ram yaata xet la sa tontu moy ram de ñaari xet dong la dafa am bu ci l'islam saxal am bu mu dak bi ñu ñëkke tay te ma japp ne dars bi yëpp ci mom lay nekk moy as-safa'atul manfiya moy ram gu nu dak lo xamne mën ta nekk ram go xamne mën ta ne bobu moy hiya allati tutlabu min ghayrillah moy ram go xamne dañ koy sakku ci kudul yalla wa joju ñuy sakku ci mom li ñuy ut ci mom mënuko li yalla mën la o le ñu sakku ko ci yalla ñu dem diko sakku ci waji xam ngeen ñun ñu tok fi suñu doom lélé mu ñëw ci ñun kenn ci yow kenn ci ñun lélé doomam ñëw ba ci mom ne ko papa dama bëgg nangam te sa doom loolu mu lay wax ne mom la bëgg ci yow yow xam nga ne waxuma la mëno ko waye buñ boole sa famille yëpp buñ boole sa xéet yëpp xam ngeen ne mënu leen ko kon loolu moy ram go xamne l'islam def ko dak moy ñu ñew ci waji di sakku ci mom lo xamne yalla moko mom ken munu ko kudul mom la yaqdiru alayhi illa allah talibé bi limu ñew di sakku ci cheikh bi lolu cheikh bi munu ko yalla ko mën serigne bi munu ko yalla moko mën kashafa'ati allati tutlab min al-mauta mi ngi melne ku dé waji bimu ci joxe misal mu ne mi ngi melne ki dund defaru keureum ba rafet solo ba ne jek duggu otom dem ci ben bammel di ñaan bammel bi dara yow mi dund ngay ñaan ku de dafa am ben way bu seen ben way taxaw ci bammel di ñaan nan señ bi visa la bëgg jurom ñaari atangi ma ngi lijeenti visa bi motax tay mu ñew ci yow nga lijeentil mako waaji ne ko eh mu gest mu ne ko señ bi nekk dafa dem Dakar waaji ne ko xana da nga dof señ bi de nekk fi ngay dafa mu ne ah ku de nokay ñaané yow bëgg mu neew gi dafa de alcorane mo ñu ne wa man dallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah alcorane numu léré mune ki reeg moy ki wo ko dul wuyu ba yawmal qiyamati mais koudé numuy wuyo ko dund ki dund nan lay wowe koudé ba koudé ki jog tok wuy ko rawati na nga ñew naan ko mom xolal fi mu teud mom bimu faato dañ ko sang dañ koy yenu sax genn kërëm yobbu jaaka ja wala da ngay deug ben kilifa budé ñu né rob nan ko bala nit ñi ñew lutax ñukoy gaaw non rek sax saxé hein parce que yoy yeb dafa bok ci lëndëmal jaam yi loyu dafa bok ci jema tour lëndëm jaam yalla yi dañu waron bay ba nit ñom ñew ñu gis ñu duggal ko fi wa ñu gis ñu ko duggal fi ci bala gas bi ñu ko duggal ci neeg bi ñu gis yere yi mu solon mi ngi ni ñu tek su minun ko ñu gis gaay sol ay gants sol ay bot tak ay masque sen bakani non lañu sangay neew don tane ñun wa senegal duñ ko def ñu gis ñuy duggu digeen bañu paré ñu gis ñu genné ko tek ko ci jaag ji tek ko fi ci kanam kon ñu xamné ki jaam la won ci jaamu yalla yi mënu dara ay lool lañu bañ wala ku dér ak ñu sax saxé la gaaw yoonte bi sallam bu mu faato ñaata fan la tok sulu nuko ñaata fan deew rek ñu sul ko pourtant mënon na dér rek ñu sul ko wala yalla mu ne malaaka yi dem leen ngeen jéggu ngeen sul ko kan mo gëna tedd ku mom amna ko gëna tedd ay sahabay tok nañ ay fan ndaysan sallallahu alayhi wasallam sulu nuko kon dafa am ram go xamne yalla moko mom yalla moko meun kenn munu ci dara ram gogu moy ban ram moy ram gunuy sakku ci kudde minal mauta fi quburihim te yalla nenu ki gëna reer moy ki wo du ko wuyu yag na len ci jox misal fi man len tay ñun ñu tok fi ci jakka ji kan la ci papa am di dundu bi sa papa mu ngi dund buñ la doon duma tay fi ñun wa jakka ji ñu lay sot nga yuux diko wo ndax dina la deg pourtant mu ngi dund lo degu la mu ngi dund han ñun ñem ñu yor ay yat te juma ji nga koy wo dina ñew ndax du ñew parce que degu la parce que nek fi te mu ngi dundu legui nak bu don daade nak deng nga te suñu borom fofu aya bi arrêté wuko fofu sa dafa ne même waaji ñuy wo wala u sami'u même ñom buñ deggon mu ne mastajabu duñu wuyu Allahu akbar Allahu akbar billahi alquran moy deug yalla mu ne yow mi wota da nga sanku ndax ki ngay wo deggu la même bu la deggon parce que xam nga tax monde yi ngeen di dund mo bokku ñeen dund mo bokul motax munu la wuyu parce que mom joge na alamu dunya mu ngi alamul arwah mom amatul yaram ru la dessé motax mun len composer yeen ñaar yalla mu ne walaw wala law la utiliser walaw sami'u mu ne mastajabu allahu akbar lol motax kenn du dem ci bammel di ñaan bammel bi dañuy ñaanal borom bammel bi parce que borom bammel bi dafa mënatul mais lele nga deug kilifa yi di def ay erreur yu graw moy lan ki bi muy dundu limu mënon tay la ko gëna mën lele nga deug waji bu kilifa gi faatu ñu jël ko diko robi nga dégg ñu naan li mu mënoon démb tey la ko gën a mën. ñu koy dégg lu ñuy def dañuy ñëw di ko woo. loolu moo tax gis nga oto yi oto bu ne grëng ci doo daan lu ñuy wax yaa Y yaa Cheikh nangu démb démb dama amoon dëj sama mbokk bu ma jege bu ma bokkal ci dere fa faatu ñu bokk bàyyi mi ñu ko annoncé ci guddi gi ñu bàyyi ba fajar ñu dem biñ demee ñu ne mu ngi ci morgue bi ma dem di xooli naka lañ ko tegee ci morgue bi ma ñëw ubbi morgue bi ma gis ñaari néew kenn ci suuf kenn ci kaw comme xawma ci kan la ma delluwaat kër ga ma wax la pour ñaari man ñaari néew laa fekk ñu ne ma ki ci kaw la xam nga man dama daan dégg ñu ne kuy tux puun wala ngay tux cigarette mun la sàngee ba da ngay yuut man maa ci teg bët démb mais xam nga loolu yëpp man jaxluma lu ma tiital mooy ki ma doon dimbali ci sàng bi lu yëngu mu bokkaale lu yëngu mu tudd nit loolu musiba la ku amul pas-pas ah tiim ku dee di bokkaale encore néew bi moom am na lu ko doy mu ngay yóot puunam mu ngay yuut puun yi maa ko sàng ba pare maa ko sàng mais moo tax ma woo ndaw yi ne leen kaa leen ngeen xool gis ngeen cigarette du dem àlaxira kuy ba bàyyil tox gis ngeen kii yi fiil rek tax mel ne laalu mbépp ñul kub mel ni ban dama ko mujj a dëpp xam ngeen lu tax ma koy wax pour bu fekkee am na kuy tox fii ci jumaa ji mu bàyyi tux ay minute muy génn di sotteeg moo daan war nanu ragal yàlla war nanu góorgóorlu bàyyi lu bon lu nuy tere ku ko bàyyiwul bis dina ñëw lu bon loolu bàyyi la soo ko bàyyee nag bàyyiwula doo am tiyaaba et bi koy mën nga koy bàyyi nga am tiyaaba mbokk yi loolu benn bunt la woon bu ndaw rek buñ doon jàllale waaye ràmm sunu borom subhanahu wa taala moo ko moom mu ne tere nañ ràmm goo xam ne nit day dem fekk loo xam ne yàlla ko moom mu koy sàkku ci doomu aadama comme ràmm tinu ci ñu deeñi ci seen i bàmmeel wa yazunnu annahum yasmaunaha ñi koy def dañuy yaakaar ne waa ji fii mu tëdd mi ngi may dégg billahi da ngay gis ku doggu ne kii may waxal mi ngi may dégg suñ koy wax sax dañ naan ko yow dañ koy juba fekk dégg la mënul dara ñaata problème moo xew këram fi mu nekk ni suñu kilifa yi génn àdduna yëpp problème xew na ci seen i famille problème yoo xam ne tukkil na àdduna lu tax génnu ñu réglé ko lu tax parce que yiwuñu tinuñu xamatuñu lu xew ku jàpp ne ñu ngi lay dégg da ngay nas sa bopp waaw keroog ba nu génnee àdduna lañu pare ci programme àdduna yàlla nee na ñoom wees nañ tilka la wax ummatun xad xalat kon ku am ku bëgg dara kuy sàkku dara na ko sàkku ci sunu borom subhanahu wa taala bu kenn yaakaar ne ku dee dina dégg wa annahum yasmauna kama xaalul mushrikina ubbaadul asnam wala loolu moo jural sax gis nga xërëmkat yi nga gis ku tiim ci ak ëkk di ñaan ëkk gi wala ab xërëm bu ñu yett ngay wax a xërëm bi wala photo da ngay gis tey kuy raay photo xëy suba di raay photo bi da ko sa kanam penku di ko raay wala ngay wax ak photo bi ndeysaan ñu ngi may nettali benn mariage boo xamante ne benn sëy boo xam ne waa ji dafa dem seeti benn xaritam rek xarit bi jox ko benn album mu ubbi di xool ba caag rek gis benn xale bu jigéen ne ko waaw kii nag am na jëkkër mu ne déedéet amul jëkkër de mu ne sàllan la mu ne ko sama jarbaat la waa ji ne ko ah waa ji ne nii rek gis ñu wékk benn kilifa ci miir bi mu ne ko may ma ko ci barke kii mu ne ko may naa la ko mu téléphoné ndaw si ne ko may naa la comme ça noonu la sëy bi amee waaye yàlla lu mu def mooy waa ji balaa muy ñëw mu daal di dee foofu su waa ji ñëwoon fii di sëy ak ndaw si day njaaloo rek sey kën duko také nonu waye gis nga yalla lum def ñu téléphoné fi han yoni xaliss fétal ko ben fét bo xamné wallahi waji mo gëm ak am pass pass photo bi rek la gis mu né may leen mako ci barké ki ñu né may nañ la ko ci barké ki kay na lool kën mus ko gis gaay di yuux ci yefu dof yo xamné lu yefu yow fitti sax duñ ko def fitti waxuma la nak nit ñi am xel waxuma la julli di té tay lool mo am sunu adina bi moy nit ñi dañuy wéddi l'islam di def kufru bo xam bo xolo xamné ba paré nit ñi di len ci jappalé di len dimbali da ngay gis ku dajalé ay xalé yu jigen lu mat 50 ni tuddu lenen ni ñi ñi may na len ran len ñu ran ñim ñu ne may nañ len ñu ana luñ len may nan lañ takk sey bi amul arkanu nikah ci islam amul ay ponk sey est ce borom xam xam li mu ñuko jangale est ce yunus sallam bu daan may sahaba yi jabar daan ana sahaba yu jigen ni ñu ne ñoo ngi ni ana sahaba yu goor yu ñu ngi mu ne ku nekk jappal ci loxo ki nga bëgg nga japp ñu ne may nañ len dem len est ce non lañ ko doon defé l'islam bi buñ ko saboté l'islam dafa am ay teur qawaid la qawaid ay keno yo xamne sharia bu ne keng lu leer nañ yalla subhanahu wa ta'ala mom lañu teural amul len luñu wara def diko lambat qad bayyana al ayati liqawmin yaqilun ma faradna fil kitab min shay yalla len ay la leral ba mu ne nañ dara la bayiwul kon waru ñu nek ñuy lambat waru ñu nek ñuy tatone ño xamantene luñu xey def fim nek ni yenn saay da ngay dugg ci jakk da ngay gis façon nu ñuy takké sey yi nga gis wala ci dëkk bi nga gis façon diiné bi ku nekk ba ci yag na leen ko wax ba ci batu la ilaha illallah tarixay niñ koy waxé bokku ñu ko tarixa bu nekk ak sala ilaha illallah lima leen wax ni yeen ñepp tok fi bayyi ngeen ci xel xawma bayyi wu leen ci xel kër gu nekk ak sala ilaha illallah bokko ak sa morom wala ku nekk mané ku juddu demb sax wara fast wara sos tarixa bu bex de bu bes day out couleur mbubam mbaxnem ak numuy ban air la wara jele la ilaha illallah bu mbok ak ñom samba ñom demba ak ñom mod lol ban dina la ilaha illallah ben kessal ken momuko luñuy jamo yalla la yalla askanelu ko ñom samba baye ñom demba yonent bi dene man qala la ilaha illallah dakhala aljanna man kana akhiru kep kuy fatu batu la ilaha illallah muju sa gemi yene da ngay dug aljanna mais buñ ñewé ñun solol ko ay robbu solol ko ay mbubu ku nekk peinture ko indil ko sa côté yalla bayila ak mom beul nga xamne bobu ngay wax dula jeriñ dara kon ramu nañu xamne daño téré ramu kuy dem diko utti ay nit wala nga koy utti ay garab wala nga ko utti ay xeer wala nga koy utti ay euk wala nga koy utti ay neew ram bobu islam def ko tere lolo tax doomu nday mbok yi da ngeen di jang ci alquran ci suratu zukhruf aya 86 sunu borom subhanahu wa ta'ala wala suratu zumar aya 44 sunu borom subhanahu wa ta'ala mun qulillahi shafa'atu jami'a ram lepp yalla ko mom qulillahi as-shafa'atu jami'an yow muhammad alayhi salatu wassalam buñ la laaje mbirum ram qul waxal qul tontul na len lan lillah ñel na yalla bu yemon fofu rek doyna yalla ko mom lillah yalla ko mom bu yemon fofu doyna waye mu daldi indi wat bal bi ne as-shafa'atu jami'a ñett la yu bokul yu yalla boole ci li nga xamne daggit la ñaata bat la ñenti bat bu ci nek bokul ak samorom te ben bu ci nek mënon na doy suñ la laaje ram yow muhammad tontul waxal ne lillah yalla ko mom doyon na fofu ha doyul won ram mune yalla ko mom lillah yalla ko mom doyon na mune mu daali indi wat ne as-shafa'atu doyon na fofu encore yalla mom ram doyon na mu daali kon dede dafa am ño xamne ñu ngi fi dañ nan non genn wa ligi la mom dafa am lu dess motax mune mune jami'an lu fi dess waaw alquran la su ngeen joge ngeen dem suratu zumar aya 44 ubil suratu zumar 44 nga traduire ko en français ñu setlu yalla wax kon yalla bu ne mbir mi ma mom lepp kuy xecc ak mom wero wala ku japp ne té tay bokku na ci li tardel julit yi moy japp ne ëlëk amna ño xamantene amna ñu doole jo xamne wala katan wala jaamu nañu yalla lo xamne dañuy ñew rek daani ana wa ñom diw ñu ne ñu ngi ñu ne raaleen yeen buntu be ngeen di jaare hé lolu yom na dé Allahu akbar ben way da non and ak yoonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam da and ak yoonent bi bu yoonent bi simé dal li mu téy bu yoonent bi tégué yatt bi mu téy bu yoonent bi bëggé naan mu daw indi ndox yoonent bi dal di koy xol ba ciag rek yërem ne ko waxal lo bëgg ma ñaanal la ko yalla waxal lo bëgg mu ne ko inni as'aluka murafaqatuka fil janna dama bëgg and ak yow al janna ah yonentou nako lol de munumako de waxal lenen muné yonentou man lol rek la bëgg buguma lenen xam nga lu ko yonentou bi wax a inni ala nafsik bi kasratis sujud kon dal ma ngi lay yegal ni dimbali ma ci sa bop ngay julli lu bari ngay sujud kum na nga bëgg dugg aljana kon dimbali ma nga julli lu bari xol waxu waxu war ku tolna yonentou munon nako ne ah aljana nga bëgg munako baxna indi loxo bi jarat dama nga tok waye yondi wax ko lol wala yondi luma fatima ya fatimatu bint muhammadin salini min mali ma shi fa inni la ugni anki min allah shay fatima beug na trop dagin nga ci man yondi bi da nan tok ni fatima bobu magla mi ngi sey bu duggé jakaji yondi bi sen ko dey jog dem fap ko ñew tok ouf ko te magla lele mu fon ko dan ki dagit la ci man kuko bëgg bëgg ma kuko merlo merlo nga ma mune fatima sama ala laaja lepp lo soxla ma jox la waye ëlëk bo jaamul yalla yowmal qiyam munuma la mussal yonenti bi moko wax domam fatima fekk nañ husayn ibnu ali ali ali ibnu husayn ali ibnu husayn bintu fatima fatima dafa am dom mu tuddu husayn Hussein mom am dom tudé ko papam Ali ñu fekk waajoju ci képaru Kaaba gi mi ngi julli ba deur bi jëbi dérak jëbi ñuul melne neféré nak xam ngeen nak bu démé all ba mu yagg fofu mu woow nu mi mel day woow ko mu ñuul mën nga ko yëkëti mën nga ko sanni mën nga ka toggé mën nga ka tal ñu fekk jëbi mel non omi mel non bakkan bi mel non ciati tanke mel non ndax julli gu yag ñu ne ko yow yaay kan mune man may husayn man may ali ibn husayn doomu fatima ñu ne ko waaw dañu gis ngay joy rek mune waaw dafa sama xel dafa dem ci ben aya alquran ñu ne ko ban aya la mune yalla neena wa iza nufiqa fis sur fala ansaba bainahum yawma izin wala yatasalun buñu walé bufti bi ba ñepp dekk kendo laaj askan ko bokal kendo ana wa kër diw ana doomu diw ana setu diw kendo laaj te mune man buñu laajul duñu xam may kan ñu ne ko yaay kan bis bobu la wa dekk bi xam moy kan ñu ne ko yaay kan mune man may ali kuy sa pap mune husayn kan moy yaayam fatima kan moy papam muhammad ki gay soriwul ki lañ fekk muy joy te xolal ni mu julle ñu fekk muy joy lan lay joy yowmal khiyam buñu dekke yalla du xol askan askan amul ci l'islam askan moy ku bax inna akramakum indallahi atqakum ki gëna bax yalla neena moy ku ragal yalla kon fofu l'islam takale doomu adamay du ko upp nangam du ko sant nangam du nangam du nangam ba tax tay nit ñi ñu réeral leen réer go xamne mënatu ñoo jaamu yalla parce que dañ leen ne yeen assiré nañ leen waaw lélé nga dégg rek ben tool bu ñu bay rek ñu ne fi ku fi ñew tay sa yépp fajuna lolou yo mëna dé té sénégalais ñi bari ay problème bay bëgg dé ni ñangi ni buñu añé duñu rër buñu rër duñu ndik jafé jafé yaangi bëri dëkk baangi ni waw kong kong kong waw ñi yor affaire duñ ko gënné nit ñi feex ngir yalla han ku leen di dik alakhirah gu neex nak té seen aduna ngi ni neexut bo yo xamné da leen di nax waw ku lay wax né dina la yobbu té mo am auto di la rom bis mu nekk mu na la faté wu ma la juroom fukki at bu yebo nga xamne da nga na ra de ci yoon bi may do yek ci auto bi degina ben seyde dafa ziaré ñu ben serignam yéré di légui mus nañ mo and ak papam ñu yobu dugub ju bari ak mok ak gerte ñu ñew yendo wacce ba ngon nak bu tang jir ñu paré na ndox dal di taggu ñu ñaanal len ne len seen lepp baxna aljana ngeen dem ñu top yoon wi di jëli auto garage ci ñubbu len gersa gi da len romb da len talal loxo mom kenn ci auto bi ci ginnaw da len ni ñi daal ne ko ni mu romb len ñi dem ba jaag doom ñi ne papa waaw du ki moy suñu serigne bi mu ne ah mom mokkan ñu nek ci auto bi mu ne ko mok chauffeur bi ñom ñaar kesse mu ne ko lu tax yobale wuñu ah papa ji ñu dem ba jaag mu ne ah papa ku lay yobale wul aduna nak dina yobale al akhirah ko lay yobaleul aduna est ce que alakhirah dina la yobale waaw te moko mom ben nit ginaaw ñaata place ño dess nga romb ñaari nit yo xamne ñu ngi lay yendu indil luñu lepp luñu bayon indil nañ la ko ñoo ngay jaroon na no yobale wala mi nga romb len ci naaj bu tank faale wo len kon xam ngeen mbir mi lan la ku yebona jaamu ji yalla lol dal li woor ko yebo dal li yonenti bi waxon waji a inni ala nafsika bi kasarati sujud ma ngi lay ñaan ci sa bop nga julli ku bari lol dal mbok yi moy wax ci ikhwani sunu borom yamul rek ci aya bobu ci suratu zumar 44 mune man yalla ma mom ramu lepp bokuma ko ken waye mune ci benen sar suratu zukhruf aya 86 mune wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'atu illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun borom bi neena ram gu ngeen di deg ñi nga xamne ñokoy wote wu na ngeen yek ne ñoñu momu ñu ko wala yamliku momul alladhina sahla yalla indi moy ismu mawsul yeen ñi jang arab yad'una min duni ash-shafa'atu ni wote wu ne ñom ram ñoko mom yalla leena wax momu ñuko de ram man yalla mako mom kuma ci xejal mo ci xej kuma ci xejalul xejlo ci kon mbok julit yi lolu moy xetu ram koku moy ram gu nga xamne islam def ko dak bu ñewé ci ram gu nga xamné l'islam nanguna ko as-safaatu al-musbita mom dafa am ay sart ginnaw bako l'islam nangone man na nek dafa am ay sart mune moy ram gu nga xamné tut lab min Allah ta'ala dañ koy sakku ci yalla wahdahu mom kenn mune watasihhu bi shartaini ñaari sart moy tax ram gogu wër mëna nek bele mom bu ñëk biñ doon wax bobu mën tane bi nak mën na ne lutax ci yalla do ngul lan koy ut ñaarel bi moy dafa am ñaari sart yu tax ram gogu mëna ne ginnaw bang ko uté ci yalla kessé kessé li ci ñëk moy iznullah li shafi' yalla moy jox ndigal ki ram yalla moy xol kenn ne ko ramul ñaarel bi moy ridauhu anil mashfu'i lahu yalla moy xol ki ñu wara ram mu yalla kontan ci mom xol ki ram jox ko ndigal gis ngeen est ce que wa senegal ni lañ ko leralé han fi mom xam nga kan lañuy ram ben ivorogne nan katu sangara bo xamne meunatu lo taxaw di lang waye bëgg na diw rek mu ne ñu ne diw dina ko ram té xolal borom xam xam li ñu wax fi moy ki ñi ram day fekk yalla contane ci mom ku julli wul ba de yalla na contane ci yow ku la meuna ram motax gis ngeen ci aya ñi yalla ne ñi safara lañ jëm ñoo ñi yalla nanu ma salakakum fi saqar aya bi lan la dem mune fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ñi kenn kuy teñu mun leena tinu bama balé Allahu akbar yangen ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin aya dem dem balal la yalla wax fama tanfa'uhum shafa'atu tay kenn kuy ram munu len ram yeen kon kudul julli safara nga jëm kenn munu la tinu ba nga dem aljanna kenn munu ko yalla mako wax ma salakakum fi saqar eh yeen lu len dugal safara qalu lam nakum minal musallin ñun dañu bañu julli ha ñun dañu bañu julli yalla ne kon yeen kenn mun leena tinu tay ya gaay sax yamu ci lo way dañ doon daw warate fama lahum an tazkirati mu'ridin ka annahum humurun mustanfiratun farrat min qaswara yalla leena xam ngeen gaay ni ñu bañe won warate moy ni geleem di gisse ca dex ga mu doon naane gaynde geleem gu doon naan sigi yam ci gaynde di continuer naan bi wala kewel gu doon naan sigi yam ci seg nu mi def yalla neena nit ñi non lañu baña won warate bi nekk ci aduna bu ñu deggon seen radio sax seen radio warate dañuy pousse onde bi waaw lélé ndaysan dafa am benn juma bu nekk fi bor sapeur yi ay ana yu yag suñu julli won ko rek dañ fa daan def ay waxtaan di bayan bo taxawé commencé rek nga gis ndaysan ay ñoo xam day ñew vif rombo nga gis yeen say ñeen ñoom day ñew di dox ndank di xawa deglu walé di ndox dank di deglu walé di dox ndank mais am na ñoo xamné dañuy melni dañ leen di door ay fil courant duñ ko mësa deglu ci doomu adamé ba légui non lañ mel am ñoo xam bu duñ deglu waraté waaw musna wax ben femme mané ko mus nga sétan film asan mune dédé mané ko amna cd bi mune bul mako indil wala bul mako indil dé bëgguma ko sétan am ñoo xam bu guñu sétan dëgg bu guñu gis dëgg bu guñu dégg dëgg lu tax parce que da leen di sonal ñoom dal dañu bëgg rek di teñex teñex ci lëndëm gi ba dé waye ku teñex teñex ci lëndëm gi ba dé yalla bayyi la ci lëndëm gi yowmal qiyamati sik neeku ci te fi aduna bi lu fi doom adama di deme safara jaruko lu la fi alak jaruko qu'est ce que do fi yag do fi dund éternellement ay fan nga fi am da ngay dé da ngay dem ci yalla sa ya deme ci yalla nak indi wo diine jaamu wo yalla teggu wo ci raay bimu la tegon dur nga sa loxo ci euk qu'est ce que doto meuna ñewat aduna bu len yaakaare li ngeen di gis fi wala ngeen koy deg ñu naan diw moy ramu ñom diw moy ramu ñom diw lolu amul est ce que ñoo ñuy ramu sax ñom dañu dug aljana ñoo ñi naan ñoy ramu est ce que ñom dañu dug aljana ba bare lan di sallam yaay aisha de ko ne yonent mu ne ko ndax ëlëk di ngeen fatalikku seen ñoñ lan di ne ko aisha ñetti place kenn du fa xalaat kenn mu ne ko meme yeen mu ne ko meme nun mu xalaat kenn ñetti place kenn du fa xalaat kenn ku nekk sa bop ngay dal alquran mo nu netal ne lu lan buñu walé buftu bi ba ñepp dekki lan la yalla wax yawma yafirul mar'u da yawma yafirul mar'u min akhi bis bu nit di daw mbokam ñu ne ko yan mbok mu ne wa ummihi kuy daw yaayam kuy daw sa yaay di nga jël yaay jambu wala di nga jël baay jambu ngay daw sa yaay yow dina am benen keneen ko jël wala lol du alquran ñu ne yalla ndax yaay rek lañuy daw mu ne wa abi ak baayam fofu la yebem kum yam continue na wa sahibati ak sa soxna ndax am nga ci aduna ku la gëna jégué ñett ñi ha am nga ku la ko gëna jégué mo yalla indi la ñi lan la tek ci ayé bi wa sahibati lu ci teggu ak sayid ak ay domam kuy daw dom dina jël dom jam wala fi dañ leew lebben lem ñu ne bu sikki mi lakando ku ne boy tala fay ha sabas ngay tala fay yam di tal fay ci mu jamul kon kuy daw sa yaay di daw sa baye di daw sa soxna di daw say dom ñu ne yalla lutax mune li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yalla leena kero ku nek da nga am lu lo doy bobu aya yalla mu ngi wax ci suratu abas bu ngeen deme ci suratu bi ci kaw muzammil khawma mudassir lu yalla xof yalla mune yawadul mujrimu law yaftadi min adhab yawmi izim bi bani kero kacior ku jamon yalla dina beug jot xam ngeen jot moy lan moy nga joxe dara pour ñu bayila moy li xew legi ni senegal ku sacc 32 milliards 500 milliards nga dem tribunal ñu japp la nga joxe caution 500 millions ok ñep dañuy sacc yow nga sacc ay milliards ñu laaj la caution ay millions nga dem déposer ko bureau procureur dem ñibi nga no nga jëm jënd yel soup dem geej sangu commencé faju jënd say 4x4 leneen li dess dess na di wala dafa jeex jëlu ñu lepp de dañ ne indil caution 500 millions nga indi tek ñaata milliards mo dess ma tax seen audit yi ngeen dégg bu mu len jaxal de du dem fenn ay soup la rek ana audit yu ñëk yëp kan mo ci fay ñun la nuy nax rek ba doolay jullit yi ñoo nara alku rek feek fexuleen ba seen réew mi ay jullit jiite ko yu gëm alquran ak sunna dañuy sona sun bopp te rek la ñuy toog duñu jóge ci ceeb bu seer duñu jóge ci courant buy manqué duñu jóge ci ndox mu dul naan mu sellul jafe-jafe rek ba yowmal qiyamati ku ragal yàlla rek moo mën a jiite dëkk bi baax ku ragal yàlla ñu ragal yàlla kese waaye ñu ragalul yàlla ñoo xam ne ay milliards lañuy jiiro ay oto ay kër ay xale jigéen yu rafet hein duñ dem fenn bu yeboo ñu bañ a naf sunu bopp bu yeboo ñu bañ a sonn ci sunu aduna ñii dañ nuy nax bu ñu fexewul ba fal ay julit sunu kanam yu baax yoo xamante ne buñ leen joxee million dañuy xalaat yàlla ëllëg ci biir bàmmeel dañ leen koy laaj dañuy xalaat aljanna xalaat safara politicien lu muy wax fenn eggul politique aduna la yem eggul alaxira du loolu la ñuy wax ñoom li ñuy def nii gëmuñu ne day di àgg alaxira gëmuñu ko ku gëmul loolu nag bu la jiitee musiba moo lay dal kon mbokk jullit yi dañu bàyyi xel ci lan mooy ramm gu ñu tere lan mooy ramm gu dagan ban ramm moo dagan te yàlla rek moom ko te boobu am ay charte charte bi ci njëkk mooy iznullahi li shafii kii ramm yàlla moo koy jox ndigal léegi yow boo gëmee ne benn waaye moo lay ramm nga dem yowmal xiyaam yàlla jox ko ndigal nag te yii may wax yëpp ay aaya yaa ngi ñëw ci kitaabu tawxid dañ koy leeral damay tënk nii rek après ñaareel bi mooy ridaahu anil mashfuui la yàlla ki ñuy ramm day fekk yàlla kontaan ci moom benn borom xam-xam bi muy leeral fii dane mi ngi mel ni nga jàngal ay xale ba année bi jeex ngay joxe prix excellence xale yi ran toog gan yii ñëw yow yaa yor sa lis am na ci ñu ñëw nga diel diw ñu ne ah ñu ne yow yaa joxe première cadeau diw moomu kan moo ko woo pour mu joxe cadeau élève bi ñuy woo ñu daal di koy woo moom tamit diw gis nga dafa am lu mu def ba ñu kontaan ci moom ñu koy jox taranga bi waaye ñi deful dara ak gan yi nga xam ne kenn gis nga loolu kese la ko borom xam-xam bi firee mu ne ki ñuy woo yàlla koy woo jox ko mbir mi ki ñuy woo moom xale ba ñuy jox taranga bi day fekk ñi mu def dara ñu kontaan ci moom léegi nag Sénégal moom ni ñu gëmee ràmm mooy ku deful dara ku julliwul woorul joxewul azaka xamul yoonu jàkk ji xamul tos ci l'islam moom daal xam nga lu mu xamoon taalibi ndigal ndigal bi nag nekkuloon ndigalu yàlla dee na ñu ne dañ koy ràmm dugal ko aljanna même bu dul lu julli ñu ne àjjana la jëm léeg-léeg nga dégg ci ay wax yu doy waar wax yu kenn xamul lélé nga dem ci yenn dëkk nga dégg lu doy war diw ñëw na moom kay bi diw ñëwé la affaire yi ki xawma ku dul taxé demé ki bokk ci lélé sa nga dégg ci ñi wa nga dégg diw ma ca aljana nga dégg am na ñoom moom duggal nañ leen ba paré su ko défé yoy yépp shaytané mo koy def ci digënté jaami ak yalla shaytané mo koy duggal ci xel yi shaytané mo koy def pour galankor jaamu yalla pour ñu baña jaamu yalla lolo tax yoy ñu wara fexé mu génn ci suñu bop ñu jaamu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mune yadullu ala zalika qawlu ta'ala mune ñaar yi ñu doon wax yépp da fay tektal waxu yalla subhanahu wa ta'ala bi mune yawma izin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla suñu borom ne yawma izin bis penc bisu kérok la tanfa du jeriñ as-shafa'atu ramu du jeriñ de illa ludul man azina lahu ar-rahman ku yalla jox ndigal ba pare wa radiya lahu qawla yalla geureum ci mom geureum waxam suratu taha ayat 109 wa radiya lahu qawlan day fekk yalla geureum ay waxam day fekk yalla content ci mom ba pare day fekk yalla moko jox ndigal waaw bu fekke waji yalla contanul ci mom nak budé yalla gëreumul ay waxam nak gis nga ko yawma izin li lañu en français bi ce jour là ta l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné la permission et dont il appellera la parole benen aya bi moy suratul najmi aya 26 mune wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda yalla mune wa kam min malakin way ñaata wa kam beuri na wa kam ak beuri min malakin ay malaika min malakin ci ay malaka fi samawati ci asamani yalla neena asaman c'est que bari ay malaka waye ñoo ñep li ñi bari bari la tourni shafa'atuhum shay ñoo ñep seen ram mu nta jeri te ñun ñep xam nañ ne malaka du moy yalla malaka xamul moy yalla yalla neena ñoom malaka yoy li ñi bari bari kaw asaman yep la tughni shafa'atuhum shay'an sen ramu du jeriñ illa ludul min ba'di an ya'zana Allah ludul yalla joxe ndigal Allahu akbar liman yasha ci kuko neex ba pare way yarda mu kontan ci kok jangen ci suratu rahman ci suratu naba yi suratu naba jangen ci fin bi suratu naba ci fin bi yalla mu ne la yatakallamun illa man azina lahu ar-rahman te suy wax wa qala sawaba ëllëg yowmal xiyam kenn du wax lu dul ku yàlla jox parole ne ko waxal te sooy wax wax ju jub xoj ngay wax wa qala sawaban mooy wax ju jub xoj da nga defe nañ yàlla waxal rek nga jóg di wax lu la neex yàlla mu ne da ngay wax wax ju mel ni midi ju normal ju leer nañ wa qala sawaban kon mbokk yi ci kàttanu buur bi subhanahu wa taala fii la ñuy yem ba allar talata inshallah ñu daal di eggali waat dars bi te mooy ashafaa lañ yàlla teg ci raay bi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.